Krzysztof Kamil Baczyński. Bez tytułu. Więc nie poszukasz mnie w oberżach kwiatów. Więc nie poszukasz mnie w oberżach kwiatów i nie wyślesz mi zamiast listu szklarki. Co wieczór widzę twoje oczy dalekie, jak skurczone od mrozu poczwarki. Za czym ty tęsknisz? Za gromem, który krąży po stanie przeczuć? Na co czekasz? Pogrzebana domem zamkniętym na klucz wiolinowy. Na wieczór? Co ty śpiewasz, błądząc wśród domków, jak pielgrzymów na własnym pogrzebie? Mój kochanek utopił się w studni, wykopanej w wiosennym niebie. 24 czerwca 1941 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.